Co najmniej 4 osoby zginęły w nocnym ataku rosyjskiego lotnictwa na Kijów. Jeśli nie zmobilizujemy się, możemy stracić wszystko, co mamy, mówi prezydent Mołdawii w dzień wyborów do parlamentu. 2-1 w setach. Polscy siatkarze walczą z Czechami o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata na Filipinach. W naszym studiu jest Dariusz Urbanowicz, który śledzi rywalizację naszej reprezentacji. Darku, jaka sytuacja na parkiecie? No właśnie, miało być, jak to się mówi w siatkówce, godzinka z prysznicem, no ale Czesi się stawiają. To jest drużyna, która jeszcze w czasach Czechosłowacji zdobywała medale Mistrzostw Świata, no ale ostatnimi laty to my jesteśmy hegemonami, to my mieliśmy tutaj grać o złoto, ale gramy i walczymy o srebro. Miała być czysta formalność, a nie jest. Pierwszy set do 18, w drugim to Czesi przejęli inicjatywę w końcówce 25-23. Na szczęście przed chwilą zakończył się set numer 3. Wygraliśmy 25-22 na zagrywce w końcówce. Oczywiście Tomek Fornal, świetny Wilfredo Leon i kilku innych zawodników również dodaje swoje punkty. Nieźle było, wygraliśmy w secie numer 4, który się właśnie zaczął, jest 4-2. Oby to był ostatni, żeby nie było horroru w końcówce. Żeby nie było horroru. Może ten horror, może na niego zasłużyliśmy. Parafrazując, bo mówisz, że byliśmy faworytami do złota, a tu nagle okazuje się, że tak jest. Parafrazując trenera Górskiego, piłka jest okrągła, a siatka jest jedna. Tak, Darek jest. Urbanowicz, dziękujemy za relację. Co najmniej 4 osoby zginęły w nocnym ataku rosyjskiego lotnictwa na Kijów. Pod ostrzałem były też inne ukraińskie miasta. O szczegółach Paweł Buszko. W Kijowie wśród zabitych jest kilkunastoletnie dziecko. Władze ukraińskiej stolicy donoszą o zniszczeniach w 20 lokacjach w 6 dzielnicach miasta. Co najmniej 2 osoby zginęły w Instytucie Kardiologii w kijowskiej dzielnicy Sołomianka. Liczba ofiar może się zwiększyć, bo trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Rosyjskie drony i rakiety bądź ich odłamki spadły także na podkijowskie miejscowości. Tam skala zniszczeń jest także bardzo duża. Wiadomo o co najmniej 27 osobach rannych. W nocy Rosjanie atakowali również Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Władze tego miasta poinformowały o ponad 20 rannych cywilach. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zmagania z Rosją trwają na wielu frontach. Prezydent Maja Sandu oddała swój głos w wyborach parlamentarnych, które według wielu obserwatorów są najważniejszymi wyborami w 34-letniej państwowości Mołdawii. Gra toczy się o to, czy kraj wróci pod skrzydła Moskwy, czy zdecyduje się na walkę o wejście do Unii. W oświadczeniu dla prasy Maja Sandu podkreśliła, jak ważny jest masowy udział w głosowaniu i nieuleganie rosyjskiej propagandzie. Jeśli Mołdawianie nie zmobilizują się wystarczająco i ingerencja Rosji znacząco wpłynie na nasze wybory, to Mołdawia może stracić wszystko, co ma, a to może stworzyć poważne ryzyko również dla innych krajów, takich jak Ukraina, ale też dla krajów Unii Europejskiej w regionie. Ostatnie sondaże pokazują, że niemal takie samo poparcie mają rządząca proeuropejska Partia Akcji i Solidarności i Patriotyczny Blok Wyborczy złożony z socjalistów, komunistów i ugrupowania prorosyjskie. Tysiące biegaczy i rzesze kibiców. Godzinę temu wystartował 47. Maraton Warszawski, jeden z nielicznych na świecie, który odbywa się nieprzerwanie od 1979 roku. Biegacze pokonają trasę wytyczoną w kilku stołecznych dzielnicach. Przed startem wśród zawodników panowały doskonałe nastroje. 5, 4, 3, 2, 1. Przygotowania bardzo dobrze, nie, koledzy? W ramach jednej firmy startujemy, także no, będzie pięknie. Pogoda jest idealna na start, nie? Bo nie przegrzejemy się, także będzie dobrze. Regularne bieganie oczywiście według planu, także to będzie debiut. To, czy to akurat był adekwatny plan i czy pozwoli osiągnąć zakładany wynik, to się okaże już na mecie. Jak to jest? Jakieś momenty krytyczne? Jest za każdym razem, praktycznie każdego to spotyka i dobrze się przygotować na to. Taka ściana, taki kryzys w okolicach 30 kilometra, więc to, jeżeli się odpowiednio człowiek nastawi na to psychicznie, można to łatwo zwalczyć. Bawcie się ciężkie ulicami Warszawy, one zarezerwowane są dzisiaj tylko i wyłącznie dla was, biegaczki i biegacze. Maraton powoduje utrudnienia w ruchu. Władze miasta proszą mieszkańców, aby sprawdzali, które ulice są zamknięte. Z trasy maratonu warszawskiego wracamy na parkiet w Malili. Trwa mecz naszej reprezentacji siatkarskiej z Czechami o brąz. W studiu Trójki jest Darek Urbanowicz. Jak teraz sytuacja wygląda? To 4. set. Jest 6-5. Na szczęście mamy seta zapasu. Jest 2-1 w setach, a teraz już 6-6. No nie no. Trzymamy kciuki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej chmur dziś na północy i wschodzie, miejscami słabe przelotne opady deszczu, na termometrach od 13 do 17 stopni, chłodniej na terenach podgórskich od 10 do 12. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

Ile lat minęło od nagrania Dorosłych Dzieci? 45. To kawał czasu. Tak, to był 81 chyba, w 82 płyta się ukazała. Opowiedz troszkę o twoich początkach muzycznych, no bo... W ogóle o początkach muzycznych? No pewnie, takiej prehistorii zupełnej. Życie jest smutne, jeżeli nie masz fajnych wspomnień. Takie pierwsze uderzenie, to oczywiście śpiewałem w pokoju, bez mebli, gdzie miał być remont, miało być malowanie, dlatego, że było echo w pokoju. Bardzo mi się to podobało. Przed lustrem stawałem z jakąś tam łyżką drewnianą, udawałem, że trzymam mikrofon. Ale pierwszy taki występ, to pamiętam, że miałem chyba 6 lat, może 7. Tu może mi się czas zacierać. Byliśmy na wakacjach w Międzyzdrojach, w ośrodku na Kawczej Górze, to pamiętam dokładnie. Bawiliśmy się, biegaliśmy z moją przyjaciółką, wtedy z Czechosłowacji, teraz Czechy, nadal mamy kontakt z Daszeńką i biegaliśmy, bawiliśmy się w ogóle. Ja gdzieś się zmyłem. Znalazłem się na jakimś ośrodku czasowym. I teraz będę mówił od tyłu, jak to moja mama widziała. Już się zrobiło ciemnawo, mama mnie szuka, przerażona, nie ma synka. Gdzie jest Grzesiu? Woła, woła i w końcu ktoś z Czasowiczy. Pani szuka tego synka, tego chłopczyka blondasa? Tak, ale on jest tam na ośrodku, tam gdzie jest ta zabawa. No i mama tam poleciała. I co za szok. A ja stałem na scenie i śpiewałem te opolskie dziełchy, uwaga, z zespołem, no to co? Nie mając pojęcia, co to jest za zespół, bo to wiesz, co taki szczyl. No wszyscy tam wikali, nie dlatego, że tak dobrze śpiewałem, tylko wiesz, dzieciak na scenie zespół grał. I śpiewałem te opolskie dziełchy. No i tak się to, można powiedzieć, zaczęło. Potem oczywiście różne tam śpiewania, kombinowania i pierwszy zespół wokalny, jaki założyłem w szkole podstawowej, w 7 klasie szkoły podstawowej, to był taki zespół a la partita, coś takiego, 3 dziewczyny, 2 chłopaków. No i tak jak się zaczął, tak się skończył, bo pierwszy i ostatni występ mieliśmy na zakończeniu 8 klas. Potem no, wszyscy się rozjechali, życie się rozpękło, koledzy, koleżanki, każdy poszedł swoją drogę. No ja trafiłem do szkoły zawodowej i tam się zaczęło, bo tam wiesz, hipisi, długie włosy, podwiązane koszule, pierwsze rajfle z przeweksu, podziurawione, połatane i każdy nie myślał absolutnie o przedmiotach i ocenach, tylko o tym, gdzie zagrać i na czym. I tam założyliśmy pierwszy zespół, się nazywał Deluxe. I tam graliśmy oczywiście cudze piosenki, wiadomo, teraz to byśmy powiedzieli, że to były covery, no wtedy po prostu graliśmy takie piosenki, bo innych nie było. No i pierwsze nagrania radiowe z tym zespołem zrobiliśmy w Radiu Poznań, tak jak teraz się nazywa, tak się i wtedy nazywało. 3 utwory, pamiętam piosenkę Koconia, coś dla ciebie mamo, czy coś takiego, uśmiechnij się mamo, o, taki był tytuł, jedną już swoją kompozycję. I coś jeszcze, jakieś tango, nie pamiętam. I myśmy to mieli wykonać podczas Dnia Matki w Operze Poznańskiej. Dlatego to się nagrało z playbacku. Pamiętam, jak to nagrywałem, że na takim wielkim, ogromnym żurawiu wisiał potężny, ogromny mikrofon. Koledzy stali dookoła i realizator, nieżyjący już Wojtek Kubiak, potem już mój kolega, ustawiał nam głośności na tych wzmacniaczach, bo to było wszystko nagrywane no, góra na 2 mikrofonach, prawda? Niestety nie ma tych nagrań, a szkoda. No i... Potem, wiesz, kolejne zespoły, kolejne. I taki już ważniejszy zespół nazywał się Kredyt. Tu już mieliśmy profesjonalne nagrania radiowe. Zdobyliśmy wszystkie możliwe nagrody na jednym z koncertów. Po drodze oczywiście jeszcze śpiewałem z Ryszkiem Kniatem, śpiewając tekst Andrzeja Sobczaka. No i z zespołem Kredyt zdobyliśmy wszystkie możliwe nagrody i stamtąd drapnął nas Wojtek Hoffman z ówczesnym menadżerem zespołu Turbo, Januszem Maślakiem. Najpierw drapnął Andrzeja Łysowa, potem zespół Equinox Piotra Przybylskiego. No i ja poszedłem, wiedząc, że poszukuję wokalisty, poszedłem na przesłuchania. No i dostałem się. Miałem tydzień na przygotowanie 4 piosenek, a ja po 4 dniach przeszedłem z przygotowanymi na blachę 20 piosenkami. Więc ich to wstrząs dotknął straszny. No i tak się zaczęło. No i tak widzisz, siedzę w tym padole rockowym. Wczoraj znowu widziałem ludzi dziwnych. Chłopak stał i z parapetu patrzył. Lecieć chciał, wysoko ponad ziemski był. A w dole nie drgnął nikt, gdy Bóg uchylał. Krzyknął na głos, ludzie jaki to wstyd. Aaaa! Opowiedz troszkę o tych początkach Turbo. To mam wrażenie, że dorosłe dzieci nie były tym pierwszym przebojem. Nie. Chyba Fabryka Keksu była czymś, co pojawiło się po pierwsze. Tak, ale to nie za moich czasów. To jeszcze mój poprzednik, Piotrek Krystek, to śpiewał. Żeby było zabawniej, Piotrek Krystek wcześniej był perkusistą w jednym z moich zespołów o nazwie RS-78. I on tam się dostał, śpiewał jak Freddie Mercury. On miał taki głos bardzo podobny do Freddiego. Wspomina Grzegorz Kupczyk. I ja po nim śpiewałem tę Fabrykę Keksów. Zresztą wcześniej usłyszałem w Radiu Poznań ten utwór plus taka właśnie jest muzyka. Byłem zachwycony. Mówię, kurczę, co to za kapela? Ale fajnie grają. I to kapela z Poznania. Nie mówiło się kapela. Zespół z Poznania. Teraz to mówimy kapela band. Tam takie mamy określenia. Pierwszym utworem... Kapela to było obraźliwe. Tak, to, no kapela to wiadomo. Ostatnie trio chociażby z Zapasiewiczem się zgadza, to była kapela. Pierwszy utwór, który zrobili, napiął się oczywiście cały repertuar z Turbo zrobić, graliśmy pierwsze koncerty, oczywiście codziennie po dwa i zrobiliśmy pierwszy utwór, o ile dobrze pamiętam, utwór nosił tytuł Kiepski Finał i on się znalazł w końcu na jakiejś reedycji jako bonus koncertowy, bo to nigdy nie zostało zarejestrowane. Zrobiliśmy masę innych piosenek, które nigdy nie zostały nagrane, a szkoda. I drugim utworem albo trzecim, który zrobiliśmy, tak, bo pierwszy był Kiepski Finał, potem był Mały Nie Bądź Taki Śmiały i kolejny, który zrobiliśmy razem już, to były właśnie Dorosłe Dzieci. I no te Dorosłe Dzieci żeśmy grali. Grali, jeszcze nikt ich nie znał, ale już na koncertach były bardzo dobrze przyjmowane. No doszło do nagrania płyty, no i okazało się, że to był po prostu taki wybuch aż po dzień dzisiejszy, że coś nieprawdopodobnego. Aczkolwiek powiem ci szczerze w zaufaniu, że myślę, że Turbo miał dużo lepsze przeboje, no ale ten trafił do ludzi i ten zrobił swoje. Muzyka Turbo nie była muzyką najłatwiejszą, bo nie. Turbo konstruowała swoje te utwory tak, że właściwie przez pierwsze dwie minuty wokalista był niepotrzebny. Mm-hmm. Dużo techniki. Ja nawet twierdziłem, że jesteśmy za techniczni jak na polski rynek. To było fajne, jejku, dwa kopyta, solówki Wojtka Hoffmana, partie basowe. Boże, tam się działy rzeczy nieprawdopodobne. Ja czujący się Coverdale'owo, wiesz, i to dawało nieprawdopodobne rezultaty. Ale tak jak mówisz, to nie była łatwa muzyka. Takie utwory jak Toczy się po linie, czy Przegadane dni, to są bardzo technicznie trudne utwory. Nie tylko wokalnie, ale instrumentalnie też. Dorosłe Dzieci były pomostem pomiędzy polską muzyką rockową lat 70., nieco przedłużonych stanem wojennym, a brzmieniem kolejnej dekady. Wspomina Jarosław Szubrycht. Pomiędzy lekkimi podmuchami przesteru, pieszczącymi głośniki naszych gramofonów, a tym, co miało nadejść, czyli heavy metalową wichurą. Otwarcie płyty, czyli utwór Szalony Ikar, wyraźnie nawiązujący do nowej fali brytyjskiego heavy metalu, przede wszystkim do Iron Maiden, obiecywał nam, głodnym nowej muzyki, świeżo wyklutym metalowcom, znacznie więcej niż dostarczał cały album. Ale wtedy Turbo i tak praktycznie nie miało konkurencji, poza oczywiście TSA, które jednak grało zupełnie inaczej, bardziej bluesowo. Nie tylko dorosłe dzieci, ale powiedz co o tych dorosłych dzieciach, bo tych przebojów generalnie było troszkę więcej. Ja posłuchałem sobie przed naszym spotkaniem tej płyty po latach właściwie niesłuchania zupełnie i odnalazłem tam kilka utworów, które właściwie znałem na pamięć. Mm-hmm. Płyta Dorosłe Dzieci to jest efekt czterech sesji nagraniowych w Radio Szczecin, w studiu Radia Szczecin. Grzegorz Kupczyk. Z wiadomych powodów te utwory nie znalazły się na płycie, bo się po prostu nie zmieściły. Była wielka burza mózgów, co dajemy. Ja jako młody chłopak nie miałem za dużo do powiedzenia w zespole Turbo wtedy. Mogłem tylko zasugerować. Bardzo chciałem, żeby na tej płycie znalazła się moja kompozycja jeszcze ze szkoły podstawowej, potem nazwana Pozorne Życie. I to sobie wywalczyłem, ale no, ja tam jeszcze widziałem inne utwory, widziałem też inną kolejność, bo uważałem, że płytę powinna otwierać je piosenka Szalony Ikara, Toczy się po linie. No ale jak mówię, miałem te 24 lata, młodziutki stażem, niewiele mogłem zrobić. Tak postanowiono, tak ta płyta się ukazała. I dopiero po latach, kiedy Metal Mind zrobił wznowienia tej płyty, pierwsze wznowienia i Poltonu, i Metal Mindu były normalne, klasyczne. Natomiast później już można było zrobić więcej i na tej płycie Box Turbo, tamtej historycznej, 80, chyba 90, to jest, nie pamiętam już. I tam się znalazły te pozostałe otwory, czyli tam Jak w ogień, Mały nie bądź taki śmiały, Pierwsza forsa w tym miesiącu, Coraz mniej, właśnie Kiepski finał. Jejku, nie pamiętam, co tam jeszcze. Ja przyznam szczerze, po latach, zapominając o tych utworach, niejako mi umknęły, no też słuchałem ze zdumieniem. Mówię, ojej, jakie to są fajne utwory. Tak jak mówisz, że tam jest jeszcze masa dużo. Zresztą ja pamiętam, że chyba z tej płyty, oprócz Dorosłych Dzieci, to chyba przebojem był właśnie ten Coraz Mniej, który na płycie się nie znalazł. No Mały nie bądź taki śmiały, pamiętam, że w telewizyjnej liście przebojów też doszedł dość wysoko. Pozorne Życie chyba było takim Pozorne Życie. Utworem. Tak. To są takie utwory, które tam mocno, mocno dawały się we znaki słuchaczowi. Mógł przypomnieć sobie i nam przypomnieć troszkę o samych sesjach nagraniowych, tych pierwszych, kiedy już byłeś w zespole Turbo i kiedy musiałeś wejść właściwie w zupełnie inny świat. To była męczarnia. Wiesz co, to była taka otarczka wojskowa i nie kłamie. Grzegorz Kupczyk. Pamiętam, że kiedy wchodziło się do studia, Wojtek Hoffman i Janusz Musielak twierdzili, może nawet chyba nie tak dosłownie, ale było coś takiego, że to było jak matura. Jak weszliśmy, musieliśmy być tak przygotowani, żeby to po prostu nagrać. To była ciężka szkoła życia. Przecież, jak mówię, graliśmy koncerty, masę koncertów, nie tam jeden, dwa, cztery w miesiącu, tylko graliśmy po 30 koncertów w miesiącu, bo graliśmy po 2-3 dziennie, bez przerwy. Więc to było naprawdę bardzo męczące. I kiedy wchodziłem do studia, to ja musiałem być przygotowany, jak to się po poznańsku mówi, na zicher. Czyli wchodziłem, śpiewałem i wychodziłem. Nie było dyskusji, że mam coś poprawić. Owszem, o tutaj popraw, bo żeś się zaślinił. No bo wiadomo, no, jesteśmy ludźmi. Ale większość piosenek była nagrywana absolutnie na 100%. Gdy ktoś coś poprawiał, to już było takie spojrzenie, to chyba się nie przygotował, co to się dzieje, nie? I to była męczarnia. Każda tego typu sesja była stresująca wręcz. I dopiero tak naprawdę wyzwoliłem się z tego, dopiero przy trzeciej płycie. Ale pierwsze dwie płyty, a szczególnie właśnie Dorosłe Dzieci, były dla mnie bardzo stresujące. Pamiętajmy o tym, że to była moja pierwsza płyta w życiu, nagrywana po raz pierwszy na wielośladowym magnetofonie, w studiu nagraniowym, pod okiem realizatora dźwięku, świetnego Piotra Madziara. I niestety, wtedy jeszcze była taka młoda, jak na... co było, to brzmiało jak redaktor nagrań. Często ten redaktor wcale nie miał racji, wcinał się w jakieś pierdoły, opowiadał, wiesz... To się nie da opowiedzieć. Ja pamiętam, że po którejś sesji na Dorosłe Dzieci poszedłem do Wojtka, tam była taka babeczka w Szczecinie, nazywała się Dorota Zamolska, ona była redaktorem nagrań. I ja Wojtkowi już nie wytrzymałem, po którymś razie Wojtek musi zdecydować, albo ja wyjdę z tego studia, albo ona. No i Wojtek się ze mną zgodził, bo za dużo się wcinała w pewne sprawy, no i Dorota musiała opuścić studio. Tak to było. Zrozum, wreszcie zrozum. A my niby ci sami, lecz nasz uśmiech rozwiał się jak dym. Zrozum, no wreszcie zrozum, że nie tak być miało. Tyle z tego zostało, że po prostu chce się wyć. Życie na pozór, nasz chleb powszedni, dziś tak nam potrzebny, gdy żal tamtych dat, gdy żal tamtych lat. Bo jak dalej z tym mamy żyć i jak zrozumieć, że my to wciąż my. Czy utożsamiałeś się z tekstem Dorosłych Dzieci? Nie. Ja nigdy nie miałem żalu, wiesz. Ja miałem bardzo dobre dzieciństwo. Nigdy nic nie brakowało. Moi rodzice starali się, aby w domu było wszystko. Wspomina Grzegorz Kupczyk. Po latach oczywiście dowiedziałem się, że był też taki moment biedy, że podobno w domu jadł się makaron z marmeladą, ale ja tego nie wiem. Nigdy tego nie zauważyłem. Dopiero Dorosłe Dzieci zaczęły do mnie docierać. Nie chciałbym skłamać, ale chyba z dobre 2 lata albo 3 lata po premierze. Kiedy sam zacząłem doznawać pewnych problemów życiowych, komplikacji rodzinnych, stan wojenny, wiesz, te wszystkie straszne sytuacje. I dopiero wtedy to zaczęło do mnie docierać, o czym to jest. Znaczy inaczej, o czym to jest, to ja wiedziałem. Tylko poczułem te problemy, kiedy sam osobiście okazało się, że byłem na tyle głodny, że zastanawiałem się, jak może smakować trawa z solą na przykład, bo i taka sytuacja była. Więc wtedy zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi. W tej chwili tak, już się utożsamiam stanowczo, tak? Ale wtedy nie. Oczywiście Dorosłe Dzieci pamiętane są przede wszystkim za sprawą utworu tytułowego. Jarosław Szubrycht. Czyli ciągnącej się przez 7,5 minuty ballady o oszukanym pokoleniu. Był 1983 rok, ledwie skończył się stan wojenny, więc wydawało się, że wiecznie żywe będą PRL, Sojusz Robotniczo-Chłopski i Przyjaźń Polsko-Radziecka. A więc rockowa pieśń o tym, że ktoś nam życie skradł, wydawała się wtedy bardzo śmiała i wszyscy doskonale wiedzieliśmy, kim są oni, ci, którzy odmierzyli jedną miarą nasz dzień i wyznaczyli czas na pracę i sen. Trudno było się z tym tekstem nie utożsamiać, tym bardziej, że niosła go dobra, wpadająca w ucho piosenka. Nie wiedziałem wtedy, co prawda, że nie śpiewa tego z głębi swojego serca młody buntownik, lecz autorem tekstu jest zawodowiec Andrzej Sobczak, starszy od nas smarkatych metalowców o pokolenie. Jak już się dowiedziałem, trochę się na turbo obraziłem. Ale po wielu latach okazało się, że ten sam Andrzej Sobczak jest autorem tekstu mojej ulubionej piosenki Andrzeja Zauchy, czyli Jak na lotni, więc przestałem się boczyć i na Sobczaka, i na turbo. Swoją drogą autor Dorosłych Dzieci napisał też słowa do Przeżyj to sam Lombardu, mniej więcej w tym samym czasie, i jak się już to wie, to ma to oczywiście sens, te dwie piosenki doskonale łączą się w jedną całość. A chwilę później ten sam Sobczak napisał też Daj mi tę noc i proszę sobie to teraz przetrawić. Powtarzali, co nam wolno, co nie. Przekonali, co jest dobre, co złe. Czyli czas na pracę i sen. Nie zostało pominięte już nic. Tylko jakoś wciąż nie wiem jak żyć. Pamiętam moment, kiedy Dorosłe Dzieci wyszły na jedynkę, że tak powiem, na pierwsze miejsce. Byłem z rodziną na wakacjach. Mówisz o liście Przebojów Trójki? Tak, tak, tak. Byłem z rodziną na wakacjach w Brzeżynie. Szliśmy sobie przez port, tamte wojskowe statki, okręty, przepraszam, stacjonowały, wodowały, nie wiem jak to się fachowo określa. Cumowały. Cumowały, no widzisz, dziękuję. I w pewnym momencie słyszę Dorosłe Dzieci. Wszędzie, w całym porcie, wszędzie naparzały Dorosłe Dzieci. Ja mówię, kurczę, co jest grane? To była sobota. Poszliśmy do domku, włączyliśmy radio, mówię, no to słucham. No i słucham tej Trójki, nie? Nie ma tych Dorosłych Dzieci, nie ma tych Dorosłych Dzieci, nie ma, nie ma. Nagle Marek Niedźwiecki mówi, no proszę państwa, teraz gratulacje dla zespołu Turbo. Przewaga między utworem trzecim a drugim 30 głosów różnicy, między drugim a pierwszym 130 głosów różnicy. Dorosłe Dzieci na pierwszym miejscu. Co, ja bym wleciał przez okno, byłem tak szczęśliwy. To się nie da opisać, to są uczucia... Wiesz, młody chłopak, nagle jest na liście Przebojów, rozdaje autografy, wiesz, słychać go wszędzie. Nie da się tego powiedzieć. To było No nie wstydzę się tego powiedzieć, że płakałem, po prostu pożyczałem się. Ciekawostką chyba jest fakt, i warto to przypomnieć, że utwór Dorosłe Dzieci pojawił się na liście przebojów programu trzeciego w lipcu 82 roku. Mariusz Owczarek. Natomiast płyta ukazała się dopiero w listopadzie roku 83. Bo te nagrania różnych zespołów, wtedy bardzo ważnych zespołów polskich, docierały tu na Myśliwiecką 357 wcześniej. Często przecież też powstawały w naszym studiu M1, obecnie studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na liście Dorosłe Dzieci sobie radziły bardzo dobrze, także utwory z następnej płyty zespołu Turbo. I Dorosłe Dzieci to jest jeden z tych utworów, który jest nierozerwalnie związany z historią naszego topu wszechczasów, polskiego topu wszechczasów w Trójce, bo przeglądając te archiwalne wydania zauważyłem, że chyba we wszystkich albo w zdecydowanej większości tych zestawień 13 ta piosenka się pojawiała, włącznie z ostatnim wydaniem z maja 2020 roku. Gdyby nie moi przyjaciele, którzy byli przy mnie, no mogłoby być źle, wiesz... Grzegorz Kupczyk. Palma odwala każdemu w takiej sytuacji i tutaj nie ma się co oszukiwać. Wiesz, przychodzi chłopak z jakiegoś klubowego grania, podpiwnicznego, studenckiego klubu, i nagle wchodzi na scenę, rozdaje autografy, modlą się do niego dziewczyny, nagrywa płytę, jest na listach przebojów. Nie ma takiej psychiki, która chociaż na chwilę by się nie zważyła. Nie wierzę w to. Ja przeszedłem taki okres, ale mój przyjaciel Andrzej Łysów wziął mnie, pamiętam ten też moment, taki wieczór, wziął mnie na bok i powiedział: Grzechu, słuchaj, odwala ci. Przemyśl to, idź do pokoju, bo jesteś nie ten Grzegorz, co jeszcze rok temu. Jak, co ty mówisz? Poszedłem, usiadłem w pokoju, pamiętam, hotelowym, no i doszedłem do pewnych wniosków i udało mi się to opanować. Także w tej chwili uważam, że jestem jak najbardziej normalny, mało tego uważam, że zawsze mówię, jak ludzie się czasem dziwią, a bo ty taki przystępny, ja też wyszedłem przecież z tych ludzi, którzy przychodzili po autografy, bo też chodziłem po autografy, czy do Czesława Niemena, czy do Józka Skrzeka, który teraz jest moim bardzo dobrym kolegą, ale wtedy to wyglądało zupełnie inaczej, więc ja to doskonale rozumiem, jak się wychodzi spod sceny do kogoś i cieszę się, że udało mi się to opanować. Wspominasz te pierwsze koncerty Turbo, jeśli w ogóle coś pamiętasz, a myślę, że pamiętasz, oczywiście, kiedy te dorosłe dzieci już były na listach przebojów. Ojej, Piękne to było. Koncerty trwały półtorej, dwie godziny. Ludzie po prostu szaleli. To, wiesz co, mnóstwo takich sytuacji wzruszających też, ale mnóstwo sytuacji zaskakujących, gdzie wpadała na salę milicja, gdzie próbowali tych ludzi z koncertu wyciągnąć. Szaleli, biegali, wiesz. Ja pamiętam taką sytuację chyba z Dąbrowy Górniczej, gdzie, no oczywiście to nie było czegoś takiego jak teraz, że koncerty są niewyprzedane albo niepełne sala. Zawsze był full albo nadkomplet, mimo dwóch czy trzech koncertów. I pamiętam taką sytuację, gdzie w Dąbrowie szalejąca publiczność doprowadziła do sytuacji, że zaczął odpadać z sufitu tynk. Tak było gorąco. Ten pot się tam zbierał i to spadało autentycznie. I tacy dwaj faceci, chłopaki, jeden drugiemu usiadł na barana, obkałem, jak to się tu w Warszawie określa, czy w Polsce, u nas to się mówi na barana, czyli na ramionach usiadł. Mhm. No i tam szaleją. Ten jeden z nich, ten na górze miał bardzo długie czarne włosy i ten milicjant, taki pamiętam typowy, klasyczny, perelowski sierżant, wpada i chwyta go za te włosy i chce go ściągnąć z tych barów. Ściągnął mu perukę, bo miał babską perukę, więc kino leżało ze śmiechu. Więc no nie było nic bardziej zabawnego, jak zrobić z milicjanta idioty, nie? No to po prostu tam się rewelacja. Nie? No wiesz, były też oczywiście sytuacje a la The Beatles, czyli rzucane staniki, wiesz, różne sytuacje. No było ekstra, to była Ameryka po prostu, naprawdę szał. Zresztą to nie tylko nas dotyczy, to dotyczy wielu rockowych zespołów tego okresu. Ja śpiewałem wszystko. Z racji swojego wieku wychowywałem się na piosenkarzach, wokalistach, dzisiaj przeze mnie bardzo szanowanych. Grzegorz Kupczyk. Jak Gniatkowski, Renasantor, Alicja Majewska, Wodecki, jejku, kogo się Zaucha, Niemen, w ogóle mój guru absolutny, Jerzy Grunwald, przyjaźni mi się, wspaniały, cudowny głos. Jejku, i tak bym Bizony, no przecież tego było masę. Czerwony gitar, oczywiście, niebiesko-czerni. Ale pamiętam taki dzień, często go wspominam, bo to jest przełom w moim życiu. Tutaj w Trójce Piotr Kaczkowski, on pewnie nie będzie tego pamiętał, ale prowadził taką audycję, zrobił taki konkurs między zespołem Led Zeppelin a Deep Purple. To była niedziela, a pamiętam to tak dokładnie, bo jak mówię, opowiem zaraz, co się wydarzyło. Moi rodzice poszli do opery, ja siedziałem sam w domu, miałem radio Sonata i magnetofon kasetowy MK-121 i żeby nagrać te piosenki, musiałem nagrywać to z mikrofonu, z głośnika, bo jeszcze nie było tych diodowych przejść tam, cudów. I usłyszałem najpierw Tak wiele miłości cepów, no to ja nie wiedziałem, co się ze mną stało. Ale wydarzyła się później dopiero prawdziwa historia, jak usłyszałem Mistrzydec i ten oddech Coverdale'owski. Słuchaj, mi się zakręciło głowę, ja bym spadł z tapczanu. Nie wiem, nigdy więcej nie przeżyłem czegoś takiego. To było coś nieprawdopodobnego. Ja oszalałem, całe moje życie wywróciło się do góry nogami. I od tego momentu już wiedziałem, co chcę robić. Owszem, nadal śpiewam ładne piosenki, bo je lubię. Ja lubię ładne piosenki o fajnych tekstach. Na przykład też ostatnio odkryłem płytę Bogdana Łazuki, bo tam są fenomenalne teksty Młynarskiego, wiesz, do czego pewnie się dorasta dopiero. Minęły lata. Uważam, że to była bardzo rozsądna decyzja, bardzo fajny, śmiały ruch w kierunku tego śpiewania rocka. Przy czym, jak sam już wiesz, bo przecież znamy się kopę lat, to śpiewam już różne rzeczy, udowadniając sobie niejako swoją taką quasi uniwersalność, że mogę zaśpiewać to, mogę zaśpiewać tamto, mogę zaśpiewać jeszcze coś innego, ale najlepiej zawsze czułem się w klasycznym hard heavy. To jest w ogóle moje podwórko. Tam się czuję jak ryba w płocie. Mówisz głupstwa od godziny, bez namysłu klękiesz byle co, na alarm słowem bijesz w największy dzwon. Zobacz, mówisz sam do siebie, bo słuchacze dawno poszli spać, lecz który głos podnosisz, aż chce się śmiać. Płyta tekstowo jest bardzo spójna, bo poza Dorosłymi dziećmi, o których wspomniałeś, to takie utwory jak Ktoś zmienił czy Pozorne życie, one są świetną kontynuacją tego, co było w Dorosłych dzieciach. To jest właśnie to też, o czym mówiłem, bo menadżer z Wojtkiem zastanawiali się właśnie nad konsekwencją. Dlatego nie znalazły się tam utwory typu Pierwsza forsa w tym miesiącu, czy Mały nie bądź taki śmiały, bo one po prostu nie pasowały tekstowo. Grzegorz Kupczyk. Też żeś mi teraz to przypomniał, że faktycznie też o tym była mowa. Pozorne życie, no to sam tytuł mówi. Przegadane dni. Pamiętam, że Andrzej Sobczak, tekściarz, mówił, że to jest utwór dedykowany Jaruzelskiemu. Zawsze to powtarzał, zawsze i wszędzie. Toczy się po linie, od rana do nocy po linie się toczy przewrotny, zawrotny świat. No to wiadomo, że można ogłupieć. Piękny instrumentalny utwór W sobie Wojtka. No to jest taki rzeczywiście do przemyślenia. Dorosłe dzieci, pozorne życie, cóż my tam, kto nie znaczy nic, ktoś zamienił twój rozkład jazdy, choć zgadza się miejsce i czas. To nie chciałbym teraz cytować wszystkich tekstów, ale... To był też utwór grany w radiu, z tego tak, co pamiętam. Tak, był. Do dzisiaj nawet ludzie o niego się pytają. No i utwór, który okazuje się, że po latach ludzie domagają się wręcz ode mnie, żebym go śpiewał, oprócz dorosłych dzieci, to utwór Szalony Ikar. No to jest tak obrazowy tekst, że no chyba bardziej nie można przedstawić człowieka czy osoby, persony, która chce się wzbić w pewne rejony ponad chmury, a co chwilę ktoś mu podcina skrzydła, albo z drugiej strony patrząc nie słucha, ma przerośnięte ego i spada. No te teksty, były też takie teksty, które zostały odrzucone. Pamiętam, że Andrzej napisał tekst, pamiętam tylko to zdanie, że Wojtek mówi, no kurczę, o czym on pisze? Pod poduszką trzymasz nóż. No to nie, to już nie przeszło. On był tak antykomunistyczny, że aż bolało. Ale no, po latach te teksty są niezwykle uniwersalne, aktualne. Prawdziwie metalowych utworów, oczywiście mowa o ówczesnym pojmowaniu tej muzyki. Jarosław Szubrycht. Było na debiucie Turbo więcej. Wymieniłbym przede wszystkim Toczy się po linie, Przegadane dni, czy Judasowski, a więc świetny, Ach, nie bądź tak nieśmiały. Ale są też na dorosłych dzieciach piosenki, które zapewne pamiętają czasy, kiedy Turbo nazywało się jeszcze Heam i grało inną, łagodniejszą muzykę. To zresztą miało się okazać przekleństwem Turbo, że z każdym kolejnym wydawnictwem zespół wymyślał się na nowo, zmieniał stylistykę. Czy to z powodów koniunkturalnych, czy dlatego, że artyści potrzebowali nowych wrażeń, nie będę dzisiaj rozstrzygał, ale gdyby nie to niezdecydowanie, Turbo byłoby wtedy i pewnie dziś zespołem znacznie większym niż w końcu się stało. Czy wróciłbyś do tego, co było? Czy wróciłbyś w tej chwili, gdyby była propozycja powrotu do Turbo i zagrania takiej trasy powtórkowej? Tak, wiesz, to jest mój dom rodzinny. Wspomina Grzegorz Kupczyk. Ja zawsze Turbo nazywam domem rodzinnym. Zresztą ostatnio zagraliśmy kilka koncertów wspólnie na zaproszenie zespołu Turbo. No wyszło to fenomenalnie, już się przymierzamy do przyszłego roku. Także no wszystko idzie w dobrym kierunku. Być może nawet zrobimy coś takiego, żeby obaj wokaliści występowali razem na scenie. No zobaczymy. Ja jestem otwarty. Co nie znaczy, że ja nie mam nic do roboty, ale no tak jak mówię, no jak żeniliśmy się, czy wychodziliśmy za mąż, każdy z nas co najmniej parę razy w roku odwiedzał dom rodzinny, prawda? I to jest dokładnie to samo. Historia pewnej płyty. O albumie grupy Turbo Dorosłe Dzieci opowiadali Grzegorz Kupczyk, Jarosław Szubrycht i Mariusz Owczarek. Audycję przygotowali Grzegorz Rzeczkowski, Piotr Masierak i Tomasz Żonda. Do usłyszenia. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze tematy mijającego tygodnia. Macron, przywódca ważnego, istotnego kraju, zbiera punkty, mówiąc potocznie. Tak. Poważny zarzut w tym roku stawiany, słyszałem go wielokrotnie z wielu ust. Filmowcy uciekają od trudnych tematów. Mhm. Premiera była w Toronto. Dzisiaj rano znalazłam taką recenzję. Punkowy Kafka dla generacji Z. Cringe, cringe, przestań mi to pokazywać. Trzecia godzina. Na antenie w piątki między 18 a 19 oraz w podcastach na stronie polskieradio.pl. Autopromocja.